Abiadura badu bultia bat, gana ebaita 2013an egin dira lehen bilkura, erri elkargoa, orduko erri elkargoa, kafa eta emezarekin, eta gerozi pasatu dira antxu 6 urte, ideki arte, bara, luze da, baina, bon, bara, egun batez heldu da. Behar dira ere, ara, aniz baimen, eta gero getatuta ere, APCC untan, bon, parte batian dela orzendegia, eta beste partean dira aloiamenduak, eta horrean denak betan ereman ditugu, eta puskat, eran nahi du luzatutila historioak. Baina, bon, gauza hon batenako.